سورة الصاد درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض آيات دي لردا اختيار دي لر اختيار دا اسمانو او دزمك دي لر باچاي دا اسمانو او دزمك دا وما بينهما غچه فمنز دي زمكاو دا اسمان کی دوارو کی دي فليرتقو في الاسباب نو دي خيجي پخفل طاقت بانده فليرتقوا نودي خيجي بالاسباب فاغرسوا باندي چدي په بره باندي اتړي او دي په بره او خيجي څنګه چې په شروع د صورت کې ترغیب ورک د قران د پاره او بیا د منکرینو حالت ذکر کو او ذکر په انکار د مقاصد او اربعو ذکر کو یو دا چې د رسالت نه انکار کول د مقاصد او اربعو نه چې ورته یره ورکوونکي راغې نو د ساحر او د دروغجن نسبت یې ورته وکړو. څلورم نمبر آیات کې بیا دویمه خبره انکار په مقاصد او اربعو کې د توحید نه نو ویلي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب او بیا پلو کشرانو ته تعلیمات او پخپل د دین خلاف کول او بیا انکار په مقاصد او اربعو کې د صداقت کتاب نه د قران کریم نه ویلی انزل علیه ذکر من بیننا بل هم پی شک من ذکری د الله د کتاب نه په شک کې پراته دي. او سلورم نمبر ان شاء الله پنځلسم نمبر آیات کې را روان دي په انکار د مقاصد او اربعو کې انکار د اخرت نه نو 15 او 14 نمبر آیات کې ان شاء الله را روان دی. نو فرمای عملهم ملک السماوات والارض آیا دیلره اختیار د اسمانونو د زمکی دیلره بچای د اسمانونو د زمکی د اوما بینهما هغه چې په منز د دی په دی دواړو کې دی څنګه چې خزانه د الله تبارک وتعالى کمی دی او خزانه د رحمت د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دی او د دې په اختیار کې نه دی نو ستاسو د اعتراض کولو سی سیه جوړیږي دا اعتراض تاسو به پیدا دی ځکه چې د پیغمبره ورکول او د قران نزول د چا د در نه کیږي د الله تبارک وتعالى د حضور نه د الله تبارک وتعالى د در نه کیږي نو تاسو د الله خزانه تقسیمونکی دا زما خوخه ده چې زه چاله د پیغمبرای او د پیغمبرای د لپاره انتخاب او په چا باندې وحی نازلوم دا د رحمت خزانه ده زما په اختیار کې دي ستاسو په اختیار کې نه دي. بل طرف ته کته وای چې یاره زه زور اورم نو زمکا او اسمانونه وګوره د دې په منځ کې چې څه دي نو زه ته په دې کې سخپل تصرف وکړه او د وحی دا سلسله ته په خپل طاقت باندې بنده کا رسۍ وتړه او بره راوخیږه یا نور څه طاقت استعمال کا او د اسمان د طرف نه چې کومه وحی په خپل پیغمبر باندې کیږي د هغې دپاره چې څومره طاقت استعمالولی شي خپل طاقت استعمال کا. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورپسې آیات کې فرمایي جند ما هنالك محزوب جند لخکری ما هنالك محزوم په دغه وخت کې شکست خوړلې دی شکست به خوړلې وي شکست خوردا من الاحزاب د ډلونا نو چې طاقت یې نشته نو دا د دې صرف د خولې هغه دعوې او د خولې هغه خبرې دي د دین مخ کې اومه چې چا دغه نمونه کاروایی د حق پرستو په مقابله کې د پیغمبرانو په مقابله کې د الله د دین په مقابله کې د الله تبارک وتعالى د وحي په مقابله کې چې دغه نمونه ضد او عناد او خلاف اغي کو اغي وګوره څنګه شکست خوړو د اغي په شان شکست په دی او مخري اگر کدی صرف پخله باندې ارسو مر خبري کوي دا غي ډلو غني چې څنګه په خوانه ډلې شکست خوړلو د حق په مقابله کې دا رنگي بدی او خري او واقعي دا چې د شکست پته ولګي دا د جنگ بدر نواله تر د پته د مکی پور وګوره الله تبارک وتعالى څنګه کمزوري او څنګه شکست ول د پیغمبر او د پیغمبر د مرګلو د لاس ورکو او دا غي د پار احوال دو په خوانو ذکر کوي نو فرمای کذبت قبلهم دروغ اليوم قد دينا قوم نوح قوم د نوح عليه السلام وعاد او عاديان او يهود عليه السلام ورته تلو وفرعون او فرعون ذو الاوتاد خاوند ميخونو خاوند طاقت چې موسى عليه السلام ورته تلو مقصد دا چې کتاسو خلاف کوي نو وګورئ ورته د دې نمخ کې قوم د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام په مقابله کې بل طرف ته وګورئ عادیانو ته چې غي د هود علیه السلام په مقابله کې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى سوره فجر کې فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله تبارك وتعالى وي تنغوري لم تر كيف فعل ربك بعاد تنغوري چستارنگ رب سرنگ کارو کو پادیانو ماندے ارمادات العماد دغټ غټو آبادو والا او دغټ غټو نخو کی خودو والا او دغټ غټو امارتونو برابرولو والا او دارنگ دی طاقت مظاهری او کولو والا دا سی طاقت میں لور کڑیو چی لم یخلق مثلها فی البلاد دا سی طاقت والا پکلو کلا پیدا کری ماندی نستاسو بس طاقتی اگورا آغا طاقتون دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر او دا اللہ تبارک و تعالی دا حق دین پا مقابلے کی سشو و ثمود و ثمودیان چی صالح علیہ السلام ورد راغلیو و قوم لوت او قوم دلوت علیہ السلام چی لوت علیہ السلام ورد راغلیو واصحاب الايكه او خواندان د زنګل والا چې شعیب علی السلام ورته راغلو دا غي په تاریخ باندې لګ نظر اوس غلوي اولایک الاحزاب دغدی اغه ډلې ان کلن د ټولو ډلو الا کذب الرسل نسبت درو کو پیغمبرانو ته فحق عقاب نصابت شو عذاب وګورا دې ډلو چې کله پیغمبران دروغجن کول نو دا داستان د پخوانو قران چې بیانې دا صرف دا مقصد خو نه دی چې ګنې د دې مقصد صرف کسی اورولی نه دا غي نه عبرت اغستلی سبق اغستلی او چې کله یو قوم ته سبق خلق ورکي نو د سبق ورکولو د پار لازمی خبره ده چ هغه تا هغه څوک چې څوک کامیاب شوی دی داغي کامیابی وته خوای او چې څوک ناکام شوی دی داغي ناکامی ورته خوای الله تبارک وتعالى وی وګوره دا هغه خلکو ناکامی وګوره چې پیغمبرانو ته دروغجن چې پیغمبرانی دروغجن کول د غرنګ نبی علی السلام په مقابله کې کتا سو نبی علی السلام دروغجن کوي دا غي نه لیک سبق او عبرت واخلی ورنه هغه شان تبي بدر باندې راشي آشان عذاب کی بو مبتلا شی او بیا ور سره ور سره نور عذاب د اخرت و ما ينظر او دی انتظار نکي او ما ينظر انتظار نکي ها اولای دا کسان الا صیحه واحده مگر د چغیوی ما لها من فواق چنبوی دی چغیل را ودری دل فواق دی تویل شی لک سنگ چ سړی ساروی لشی او د یو تینا تب یا په دواړو دا سمان سړی هغه پای د تینا رالی شي او چې دا لاس بدله بل تیله وړی نو دومره وخت چې کم دی به پکې نی بیا الله تبارک وتعالى په عذاب کې کد قیامت اگر وشي اومه او کنه مراد تینا د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو عذاب راتلل شي اومه بیا به د عذاب او دغې چغې لره ودرېدل نه، بیا به ارمان کوئ. نو دی چې دا خبرې واورېدې چې یاره د عذاب ته کوي او عذاب ته بیانوي، نو یاره موږ ورته خو ته څه د دې نمونه وښایه. وقالوا وايدي ربنا اي رب زمنگا عجل لنا بتلواسر راگ منلرا قتنا زمنگا ایسا ٹوٹا زمنگا قبل يوم الحساب مخید روز دی حساب کتاب نا، یرا توئی چ قیامت پئی حساب کتاب بئی منگ غواڑو چ زمنگ پجون کی منگ داشی وینو چ دا سنگ عذاب دے چتے منگ تی یرے نا. اللہ تبارک وتعالی وی ازبر دا غسل اورما خبر دا د مقاصد اربعو نه انکار کوونکی چې هغه د مقاصد اربعو نه انکار کوونکی د آخرت نه، نو دا سلور قسمه مقاصد مقاصد اربعه تر دې پورې ذکر شو. او د دې نه د دې هغه انکار هغه حساب کتاب بکلی موږ ته لګونې نمونه ته وښایا. ازبر الله پاک وی صبر کوه علا ما یقولون په هغه سمانی چې دی وایي. وذکر عبدنا ویاد کا بند زمن داود چې داود علیہ السلام ذل ایدی خاوند همت خاوند طاقت انه اواب او دې را ګرځیدون کی الله تعالی تا. مطلب دا چې سختی در باندې راشي او تکلیف در باندې راشي نو ځان ته خوانی یاد کا، دا غی همت ځان ته را مخې تا کا. ها د دې وجینا ها د حق فرستو چې څومره هم په دنیا کې ډیر شوي دي او د هغې سړې داستان بیانوي، نو د هغې داستان د بیانولو له مقصد دا نه چې ګنې بس صرف په دې کې مړه نه وه بل چا کې نشته، هغې کې مړه نه وه، خو د هغې هغه مړه نه موږ په کار دي چې زده کړو او په هغې باندې موږ په هغې په نقش قدم باندې روان شو چې هغې کوم طرف ته د کامیابۍ روانو. نو د دې دپاره چې کله سخت او تکلیف در باندې راغی نو ځان ته په خوانی یادوه چې وګوره، نو په هغې کې ذکر د داود علیه السلام الله تبارک وتعالی وفرمایو چې داود علیه السلام همت والا و خپل همت یې نه بایللې او دارنګې الله تبارک وتعالی ته را ګرځېدونکی و. که هر څومره تکلیف او مصیبت پرې راغی به الله تبارک وتعالی ته را ګرځېدونکی و. نو مقصد د دې نه څه شو چې وګوره د الله تبارک وتعالی چون شوی مستفید خلق چې پیغمبران دي خو هغې الله ته عاجزي کوونکي دي. انا سخرنا الجبال معه او موږ تابع کړي وو غرونه د ده سره یسبحنا چې پاکي به بیانوله بالعشي والاشراق په وخت ماقام او په وخت سحر کې منگا تابع کړي د دسرا. سورۃ الانبیاء کی هم منگا لستیو 90 نمبر آیات کې وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا والطير منگا تابع کړي د داود علیہ السلام سره غرونه او دارنګي چې پاکي به بیانولا او مرغان منگا هم تابع کړي. سورۃ سبا کی هم لستیو 10 نمبر آیات کې ولقد آتینا داود من فضلن او تحقیق ورکړی موږ داود علیہ السلام ته د خپل طرف نه مهربانی. یا جبال اووی بی ماهو چې غرونو تاسو عاجزی کوئ د ده سره یعنی الله تبارک وتعالی ته. یا جبال اووی بی ماهو اے غرونو عاجزی کوئ د ده سره. وطیر او مارغانو ته مې حکم کړیو. نو د دې وجې نه وګوره هغه د داود علیه السلام بیان وطیر محشوره او مارغان را ټول شوي کل له اواب الله ته عاجزي کوونکي. وشددنا ملکه او مضبوط کړیو منګه د ده سلطنت او مضبوط کړیو منګ د لرا. واتیناه الحکمت ورکړیو منګ د تفوا وفصل الخطاب او واضح بیان. داود علیه السلام الله تبارک وتعالى ول یو طرف ته سلطنت ورکړیو وګوره سره د صبر او استقامت نه هغه کار اغستو. الله تبارک وتعالى ول په دنیا کې داسې سلطنت نصیب کو چې مضبوط سلطنت او ور سره پوها د سلطنت ته چلولو او د سلطنت ته کارونو کولو او دارنګې د خلکو په منځ کې دا الله تبارک و تعالی د دین د خورولو دا ټول چې کم دی الله تبارک و تعالی ولفوا او واضح بیان کوونکی چې بیان به کو نو ډیر واضح بیان کوونکی وهل آتا ک نبو الخصم آیا راغلی تا ته خبر د جګړ مارو استصور المحراب کلا چې روختل په دیوال باندې په ځای د عبادت باندې داود علیہ السلام اخیارو فیصله کوونکیو او زبانی چکم دے شیرین زبانو تقریر کوونکی د الله تبارک و تعالی د دین دفاره الله تعالی ول نبوت تدبر همت طاقت او دارنگی علمی او عملی کمالات ول الله تبارک و تعالی ورکړیو لیکن امتحان او ابتلا ناغه بچ نشو الله تبارک و تعالی په ابتلا او امتحان وکړو نو داود علیہ السلام د حسن انتظام متعلق چې د الله تبارک و تعالی د عبادت تفاره غدا سی وخت نو چې داغه په کور کې ود الله تبارک و تعالی د عبادت تفاره سوک عبادت تنو لاړ او بل طرف ته د سلطنت فیصلو د پاره ځان له وخت مقرر کړو چ هغه کې نو داود علیہ السلام د دې وجې نه هغه حسن انتظام چې کوم د عبادت طرف ته هم د خلکو د پیسلو طرف ته هم د حکومت چلولو طرف ته هم نو فارې کې الله تبارک و تعالی مغیر د امتحان ناغم پاتې نشو الله تبارک و تعالی په امتحان کو دلته چې کوم خلکو د ځان نه کسی لیکلی دی داغه د دین سره او د حق سره او دارنګي د پیغمبران متعلق داسې په کیسه کول داسې خبرې کول دا بالکل ناجایز دی او د حق په خلاف معنی دی بعضی خلکو لیکلی چې مرغه رااله او په دیوال باندې کیناسته دا نو ډیر خستوا نو چې مرغه پسې څنګه داود علیه السلام لړ نو په دیوال یې سر اوچت چې مرغه والو ته نو دیو ته سر اوچت کو نو چې سر اوچت کو نو لاندې چې کم دی په کور کې یو ښځې لامبل هغه چې دی ولی ده نو دې په استغفر الله مئن شو او بیا د هغې خاون چې کم دی اوریا هغه به یې وایي د ګرانو ګرانو محاذونو ته د جهاد دپاره لیږه چې دی شهید شي او د ده ښځه ماته پاتې شي استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم دا نمونه کیسې خلکو لیکلي دي. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي قد ذکر المفسرون ها هنا قصه اکثرها ماخوذه من اسرائیلیات وی دلته ډیر مفسرینو دا کیسې لیکلي دي خدا کیسې چې کوم دی اغست شوی د سنه دی د اسرائیلیاتو نه دی د دې د دین سره د اسلام سره تعلق نه خو د پیغمبران بدنامول مقصد دا بنی اسرائیل داو چې وګوره پیغمبرانو نه داسې کارونه شوي دي نو که موږ عام خلک یو زموږ نه وشي نو داسې خبره ده خپل عیب پټول په داسې طریقه باندې چې پاک دامن بدنامی نو دا د اسرائیلیاتو کیسې دي. دارنګه احکام القرآن کې ابن العربی ذکر کړی دي دارنگ حازن ذکر کړی دی امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی او شدید رد په دې کې صوبانه کړی دی او د علی رضی الله تعالی عنه هغه کول پیش کړي ها تفسیر کبیر کې چې چا وې دا نمونه کیسه نو اغله بدات یا کوړې نه علی رضی الله تعالی عنه وی یو سل او شپې ته کوړې باغله ورکیږي اتیا کوړې د بهتان او اتیا کوڑے پا پیغمبر مانے دا دروغ ویلو نصب حال دا آغی مولیانو چا عوامو تا دا نمونہ کسے بیانائی او پا آغی باندی دا حق فرستو دا پخوانو حق فرستو نو گورا سمر پا آغی باندی رد دے او دا آغی رد باوجود چکم دے نو باز خلق دیر پا یو جیبان داز مانے خلقو تا دا نمونہ کسے بیانائی نا بلکی دا صرف د داود علیه السلام باندې امتحان د دې دپاره چې د خپل حسن انتظام دپاره هغه یو خبر او کړه چې الله تبارک و تعالی داسې یو وخت نشته زما په کور کې چې ستا د عبادت نه هغه خالی الله تبارک و تعالی وي دا زما توفیق دی که زما توفیق لغونی اوچت شو بیا بچ کم دینه ته مشغوله شي. د دې وجنا ها هغه مدارج السالکین کې صفه نمبر 99 باندې هغه لیکلي دي خبر د اثارونه چې بنده سنیکی او کی نو دی وی یا رب ما نیکی وکړه، ما صدقه وکړه، ما خیر خیرات وکړو، ما ستا عبادت وکړو، الله فرمایي ما توفیق درکو. که بنده زما توفیق د سره نه وي نو بغیر د توفیق نه دا نه کیږي. او بعضی بندگان وی یا پروردگارا تا امداد وکړو، تا مال توفیق راکو، تا په ما احسان وکړو، نو الله فرمایي تا عمل وکړو، تا اراده وکړه، تا ثواب وګټ. مطلب دا چې الله تبارک وتعالى صرف د امتحان په شکل کې نور دانا دا کسی چې کم نه ټوله ماخوذ د اسرائیلیاتو نه دي، چرته داسې کیسه کچا کول هم رد پې کوي. او دا غې د پاره پکار دي چې سړی سره د رد د پاره عمده د کتابونو حواله او دا رنګ د حق فرستو هغه حواله سړی سره. نو د دې وجنه هغه دوه کسان چې کله د عبادت ته ولاړو نو داغی خبره کیږي، کله چې رالل او خپل پیسې لې رااله نو داغی متعلق فرمایي دی په عبادت باندې ولاړو د محراب د عبادت خانه کې، او په دې کې هغه په دیوال باندې راوختېدل. چې راوختېدل نو داغی ذکر کیږي ز دخلوا علی داوود، کله چې داخل شو دی په داوود علیه السلام باندې، ففزع منهم نو يرد دینا، قالوا ودي لا تخف ما يريغا خصمان بغا بعدنا، منګ دوه جګړ ماریو چې زیاتې کړې دي بازي زمنګ نه علاوه بعدین په بازو باندې، فاحكم بيننا نو پیسلو که زمنګ تر منځه، بالحق په حق ولا تشتت، او زیاتې مکوا، وهدنا الى سواء الصراط، او خایا منګ تلار برابر دا دواړه را داخل شو. او دا وخت کم دی داغه د عبادت او د داوود علی السلام، نو داوود علیہ السلام حیران شو چې یره دې څنګه په دیوال مایدا سے بغیر اجازت نه راو دانګل. نو یو یری دا نغی او ته وی بالکل مونږه صرف خپل پیسې لراولې دا زمونږ سره نور څه اراده نشته چې ګنه مونږ سره زیاتیات دي، خو مونږ صرف خپل پیسې لاته اورو چې ته زمونږه پیسې لاوګه. او پیسې لسه دا ان هذا اخي دا زما رور دی، له 99 نعجه دلردی یو کم سل گڑی، ولی نعجت واحدا و مال ردا گڑی یو، فقال نووی دو اکفلنی ها زیمدار کما ددی، وعزنی فی الخطاب، او زورور ددی پا ما پا خبرو کی، قال نو فرمیل و تداود علیہ السلام لکت ظلمک بسوال نعجتی کا، تحقیق زیادی کئی پتا بانے پا غختلو دا گڑستا کی، الا نعاجه چیو زی کئی د ګډو خپل سره، و ان کثیرا من الخلطا یو یقینا ډیر د شریکانو نه، لا یبغي بعضهم على بعض خامخا زیاتی کئی باز د دین په بازو باندې، الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي وي، وعملوا الصالحات عمل کړي نیک، وقلیل ما هم او ډیر لګ دی د دوینا، وزن داود او گمان کو داود علیہ السلام انما فتناه چې موږ امتحان کو په دمانه، فاستغفر ربه نو بخانه وختي د خپل ربنا، وخر راکعا او پریوت رکوع کوونکی، وانا برا ګرځیدونکی الله تبارک وتعالى ته. دلته چې کوم دی مقدمه خپله واورولا، او مقدمه داوا چې زما یو غړ دا او د یو کم سل دی غړي دی، او د غواړي چې زما دا یوم د ځان سره هړف کی، نو داوود علی السلام ورته دی خو ظلم کوي. نو داوود علی السلام په سلام او ورته ظلم کنه، دی خو زیاتې کوي چې دا کار کوي، او دا ډیر د شریکانو نه دا چل کوي چې خلق په یو بل باندې زیاتې کوي، لیکن څوک ته نه بچتي. ایمان راوړونکو او عمل کوونکو د نیک عمل غیتی بچ کیږي. خدا داود علیہ السلام وی لک خلقی، قرآن وی دا لک خلقی، مطلب دا چې په دې چرته دوکه نشي چې دا بل جمعه ډیر غټ دی، او کتب دا حق پرست سره اگر کلوغو نیولې یو کس د قیامت پرست د پیغمبرانو په بیان کې سکمیو کمینو داسې پیغمبران به چې د قیامت پرز به سره دوه کسانه یو یو کس نو دا خو د پیغمبرانو کمی نو د بیان او یا د هغې د دعوت نقصان خو نو دا نقصان د چاو نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله ورځ شپه د الله دین ته رابلل کول په یو کشتۍ کې به څوره کسان کینی څوک وایي چې صرف انګین دی او زامن ورسره و بغیر د هغې زوینه او بغیر د هغې ښځې نه چا تباه شوی وه او نور د هغه خپل صرف بال بچ بعضی وایي چې سلویغ بعضی وایي چې اتیا نو بل طرف ته وګوره څوره مخلوق و الله تبارک وتعالی په طوفان کې غرق و نو دا چرته دوکه نه شي اکثریت مان دی دا خو جمهوریت کې چې کم دی نو په اکثریت باندې هغې ایمان راړي په دین کې چې کم دی په حق باندې ایمان راوړل دي چې حق کم طرف ته چې کم دی دی اگر یو کس ولینی زه به د هغه ملګرتیا کوم نو دا د مؤمن او د نیک عمله خلکو دا لږ خلک یي همیشه دپاره وظن داود و ګمان وکړو داود علیه السلام چې مونږ امتحان وکړو په ده باندې الله تبارک وتعالی نه بخانه وغوښتې ده چې ما د حسن انتظام کومه خبره کړې وه یا الله تبارک وتعالی واقعي دی چې ستا توفیق نی بغیر ستا توفیق نه اگر چې زه په عبادت خانه کې په داس ځای کې ولاړم چې د چا د راتلو ډو ګمان نه خو بیا هم زه مشغوله شم ستا د عبادت نه یا الله زه تا ته راګرځم نو د دې وجې نه هغه بیهوده کیسې دلته ذکر کول پکار دی چې سړی نظر د قرآنی تعلیماتو باندې واچوي او د ځان نه کیسې د قرآن د تعلیماتو نه علاوه او د نبی علیه السلام د طریقې او د هغه د بیان نه علاوه د ځان نه چې کم دی نو د خلکو د محفل د خوشحالولو دپاره دا نمونه کار کول دا خو هلاکت او تباهي ده. ام لهم ملک السماوات والارض آیا دی لره دی اختیار د اسمانونو د ځمکو وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي فلیرتقوا فی الاسباب نو د خیجي په طاقت خپل باندې یا او د خیجي په هغه رسو باندې چې وی تړي او په بره پې وخیجي خلق قرآن کریم ته چې کینی نو ګوره دا پیدا به کیږي چې د خلکو د بېمانو خبرو نه به هم خبرېږي او د حق خبرو نه به هم خبرېږي او بل طرف ته به تاسو ته بیا انشاءالله چې د قرآن کریم یو ځل تاسو کینی او ختم وکړئ د الله په حکم سره مینه محبت سره یي او سړی پې راتلونکي وخت کې وایي چې یاره زه به قرآن له ټایم ورکوم وخت به ورکوم ته ګوره د خدای په حکم سره چې الله تبارک وتعالی ستا سینه څنګه پرانیزي کذبت قبلهم جند ما هنالک انو لخکر دي په دغه ځای کې مهزوم من الاحزاب شکست به خوړلي وي د ډلو نه کذبت قبلهم قوم نوح دروغ ویلو مکه د دین قوم د نوح علیه السلام وعاد و فرعون ذو الاوتاد او عادیانو او فرعونیانو چې خاوند د میخونو خاوند طاقت و ثمود و قوم لوط او ثمودیانو قوم د لوط علیه السلام و اصحاب الایکا او خاوندان د زنګل والا اولائک الاحزاب دغه دی غړلې ان کل الا کذب الرسل د ټولو ډلو نسبت دروکو پیغمبرانو ته حق عقاب نو ثابت شو عذاب وما ينظر هؤلاء دي انتظار نه کوي دا کسان الا صیحه واحده مگر د چغې یوي ما لها من فواک چې نه د چغې لره ودرېدل وقالوا وایدی ربنا ای رب زمنګا عجل لنا په تلوار سره کې موږ لرا قطنا قبل يوم الحساب زمنګ غټوټا زمنګ غي صدا عذاب مخکې دو حساب کتاب نه اصبر صبر کوا على ما يقولون فاغ سمای چی دی وای وذكر عبدنا یاد کا بند زمن داوود چې داوود علی السلام ذل ایدی چې هو خاوند طاقت خاوند همت انه اواب دیرا ګرځیدون کې او الله تا انا سخرنا الجبال منګه تابع کړی غرونا ما او د سره یسبحنا بالعشی والاشراق چې پاکی به بیان علماء خام او سحر والطير محشورة او مرغان راټول شوی کل له اواب ټول دی الله تعجزی کون کی وشددنا ملکه او مضبوط کړو منګه سلطنت دده واتیناه الحکمت ور کړو منګه د تفوا وفصل الخطاب واضح بیان وهل اتاک نبؤ الخصم آیا راغلی تا ته خبر د جګړمارو اس تصور المحراب کله چراو قتل په دیوال غزای د عبادت داود علی السلام ته اس دخلو کله چ داخل شو په داود علی السلام اعلی داود په داود علی السلام باندې ففزع منهم نو يرد دینا قالوا دی لا تخف ما يريغا خصمان بغا بعدنا على بعد من ادوج گړ ماریو چ زیاتی کای باز زمون نه په بازو باندې فاحكم بيننا بالحق نو پیسلو که زمون ترمنځ په حق ولا تشتت او زیاته مکوا وهدنا الى سواء الصراط او خا مون تلار برابر ان هذا اخي يقينن دا زما رور دي له 99 نعجه دلردي يو كم سل گړي ولي نعجه واحده او مال رد گړي يوا فقال اقفلنيها نوايدي فقال اقفلنيها نويد تم ما زمدار وغرزود دي وعزني في الخطاب او زور اور دي پما معنی په خبرو کې قال نو فرمایل داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك تحقیق زیاتی کوي پتا باندې په غختلو د ګډستا الا نعاجه یوزای کی د ګډو خپل سره وان كثيرا من الخلطاء يقينا ډیر د شریکانونه ليبغي بعضهم على بعض خامخا زیاتی کوي باز د دین په بازو باندې الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړي وعمل الصالحات او عمل کینی وقليل ما هم اوردی لک دی دینا وظن داود و گمانو کو داود علیہ السلام انما فتناه چې مون امتحان کو پد باندې فاستغفر ربه نو بخانه غوختي د خپل ربنا وخر راكعا او را پریوت رکوع کوون کی وانا برا ګرځیدون کی زمون ملګری ودلتا اغا تل د علاج د پاره سکندر شیر دوا ولو کوي ټول دوا ولو کوي الله تبارک وتعالى هر قسم تکلیف نه په امن او امان